Nagy Olivér megmondja, hogy ki vicces és ki nem. Deák Danival barátok lettünk. A parlament megszavazta a békepárti nyilatkozatot. Ez úgy volt, ezt én mondom amúgy. Azt hittem, hogy az van, hogy te mondod a végét. Nem, azt mondtam, hogy van elég hír, nekem van valami. Jó, mindegy, kezdjük. Jó, van ez így. Jó, beszéljünk a péntekről. Szerintem remek volt. Jó sokan eljöttetek. Tetszett, hogy mindenki viszonylag normálisan viselkedett. Egymással is ott elkezdtek beszélgetni az emberek. Kicsit megijedtem az elején, mert oda mentünk, le volt foglalva 60 főre az asztal. Kiraktam is a sztoriba, hogy hol vagyunk, és 15 perc alatt megtelt a fele. Úgyhogy kicsit megijedtem, hogy ezt elszámoltuk, és aztán kb. Fél óra után kiraktam, hogy ó, már tele van, ne gyertek, gondoltam, úgyis jön majd, aki még akar. Úgyhogy a végén az lett, hogy még jöttek egy csomóan, de így mindig pont jó volt az arány, mert így volt egy másik társaság is ott még, és az szépen lecserélődött, és a végére már ott is csak mi ültünk, az egész helyen csak mi voltunk a végére. Csomóan ugye egyedül jöttek, vagy csak páran jöttek, de úgy látom, hogy akinek legalábbis volt erre egy kis indítatás, az elkezdett beszélgetni a többiekkel. Tényleg olyan volt, mint egy házi buli, hogy mindenki beszélgetett mindenkivel. Én is megpróbáltam tőlem telhetőt azt, hogy mindenkivel beszélgetek. Pedig nem mondom, hogy nem merültem le, és szombaton teljesen ilyen, tudod, ha Sims lennék a social-öm, az így maximalizálódott, hogy így ez jó élmény volt, csak nekem ez új, de tényleg próbáltam mindenkivel beszélgetni, téged nem láttalak egész este kb. Azért, mert nagyjából 2 órát kint ugyanezt csináltam. Ja, jó, de akkor legalább beszélgetni emberekkel. Ja. Nem is mi voltunk a legnagyobb sztárok a saját közönség találkozónkon. Az a legjobb. Soha nem leszünk. Olyan óriási sztárok voltak, mint a Zsolti, a Nessai, Vidman, Jakab. Mindenki ott volt. Rengetegen voltak. Tök jó volt amúgy. Nekem jó élmény volt, hogy tényleg tök normális emberek jöttek, és tényleg nem az volt, hogy mindenki feszengett, hanem egy idő után biztos az alkohol segített, de hogy mindenki beszélgetett mindenkivel. Volt ember, akit mindenki megismert. Volt sírás is, nevetés is, minden, ami kell. Sincs csak egy láncs iratott meg, de ha jól tudom, Fanni épségben hazakerült, úgyhogy senki se aggódjon, aki ott volt, már rendben van. De hogy spontán meghirdetve tényleg megterítettük a kocsmát, és amúgy mondta Zsolt, hogy nem feltétlenül szeretik a kocsmák, hogy sok főre foglalnak az emberek, mert akkor nem fogyasztanak ennyit. Nálunk folyamatosan non-stop sor volt a pultnál, szóval hogyha jövőben szeretnénk ilyet, akkor ha van olyan hely Budapesten, ahol mondjuk ilyen 200 ember elfér, akkor szóljatok. Mert tényleg jó élmény volt, úgyhogy pár havonta lehet egy ilyet csinálni, vagy legalábbis még nyáron egyet mindenképp, ahol akkor tényleg időben meghirdetjük, hogy ott lesz, mindenki tudja, hogy hol lesz, és akkor szerintem 200 ember bőven megterítődik, még több is, úgyhogy... Ja. Lefoglaljuk a Vidány siklósi borozót. Adjatok ilyen helyet, de ne olyanokat küldjetek, hogy jó, ez jó hely, igaz, hogy csak 30 ember fér, nem, legyen ilyen 100-200 ember befér, az jó lenne. Várjál, még akartam csak ilyen kis, hogy ne csak beszéljünk, hanem el is lehessen képzelni, nem? Tessék, itt végigmentem egyszer a helyen. Hát itt a Messi, akit a OG fanok biztos ismernek. Ott a Csoki. Hát ott a zombi is, olyan sztárok is voltak, mint a zombi. Csomóan ott voltak, akik már szerepeltek egy-egy részben. Ja, és ez már az volt, amikor egy kicsit elszállingóztak az emberek. Ja, és akkor... Át lehetett menni így az embereken. De ez ilyen jó kis hely volt amúgy, mert tényleg volt hely legalább. Jó volt a hangulat? Na, nem volt ez a gond. Nézd, ott a Borka is, ő is vidám volt. Itt volt hátul ilyen csocsózás. És itt a legnagyobb cameo celebség itt jön. Na, úgyhogy ilyenek voltak. Hát figyelj, aki ott volt, a kommentekbe írja meg, hogy érezte magát, bár biztos, hogy csomóan kamúzni fognak mindenfélét, de majd úgyis találkozunk, még lesz ilyen, lesz Szegeden is ilyen, ha minden összejön, Miskolcon, Debrecenben, a fesztiválokon is még biztos össze tudunk futni, úgyhogy ilyenek lesznek. Aj, adj erőt. Adj erőt? Aj, bazzik, azt hittétek, az első századásban történtek dolgok. Nem. Eddig még semmi nem történt. Egy kis kormánypárti humor, Deák Dániel elkezdünk, nem azzal, akivel gondolnátok. Erre nem számítottam. A Lipcsik, akik ki nem állhatnak engem, Dani, ez nem igaz, én nem utállak. Szóval akik ki nem állhatnak engem, és a Megafont már, az már igen. Elolvasták a könyvem, és több dologgal is egyetértettek, ráadásul még érdekesnek is tartották. Figyelj, amúgy tényleg a fókuszcsoportra érdemes átmenni. Előző héten elolvastuk a Deák Dani könyvét, és hétvégén egy új, remek arc is debütált, és megnéztünk együtt a Júlcsival egy csomó laposföldes tartalmat, úgyhogy aki lemaradt, az menjen át a Fókusz csoport csatornára. De igen, a Deákdan is az egyik videó volt. Kíváncsi vagyok, hogy mit vágtak össze két percbe rólunk. Mert amúgy tényleg mondtunk egy-két pozitív dolgot, de szerintem ez egy jó megafonos vágás lett, nem? Nem nézted meg? Nem. Írta Deák Dániel. Kampányból kampányba. Na nézzük. Így kezdődik. G. Fodor Gábor a szerkesztő. Na persze, ki más lenne? És ő írta ezért is, az ajánlót is. Előszó is van. Fúj, de undorító ez az egész, bazd meg. Ezt rakta ki? Nem is, teljesen korrekt. Mondjuk ennél azért több érvet is hoztunk, de gondolom azok nincsen benne. De most mi? Most ez úgy néz ki, mint hogyha a G. Fodor Gáborról mondanám, hogy undorító ez az egész. Igen. Nem jó. Hiszem, hogy erre mondtam. Csokker. Most meglepett, hogy a megafon manipuláltam van összevágva? Igen. De ez senki nem vitatja el, hogy ő egy tehetséges politikus az Orbán Viktor. De! Első... Ott jött volna a de! Jó van, Csokker, most mi van? Amúgy Orbán Viktor ezt olvassa? Ezt lehet, hogy megkapta a Deák Danitól ezt a könyvet, és ott van a... Nem. Mi volt ez a Darth Vader szuszogás? Megkapta, bazzeg. Köszönjük, Dani, ezt a összevágást. Nagyon tetszett nekem is. Mit szólsz ez? Istenem, hát viccnek amúgy rá. Hát április 1-én rakta ki. Akkor igen, akkor elmegy. És azt írta, hogy feeling funny. Köszi, ja, Deák Dani, öreg haverunk. Én nem értem a viccet, bazd meg. Öreg haverunk, Deák Dani. Én azt, ez már még. Mik a kommentek? Azari a koncerten nem megyek, de most vasárnap Fradi videódon kín leszek, és szívesen dedikálom a könyvet viszont. Hazugság, hogy a Kubatov páholyában ülnék, az ellátom fogom nézni a meccset. Te hazudtál? Hát úgy tűnik, amúgy láttam, igen, a VIP-be volt, a sima VIP-be volt, a Deák Dani, én meg rásütöttem ezt a Kubatov páholyt, de hát én a Puskásban tényleg többször láttam ilyen VIP páholyba, egy külön páholy. Jó van, te neked ilyen proletár vagy, bazdmeg, nem tudod megkülönböztetni a páholyokat. Jó, azt igen. Tudod, hogy a Szotyis lelátón ott, ahol onnan minden Kubatov páholynak tűnik. A proletár igen, közegből. Ahol nem kell úgy sorválni, hogy így valaki a nyakadba önti a sörét, meg lehány. Unalmas lett ez a két kiskrapek, azt mondja Bohár Dani, mert csak személyeskedni tudnak. Dani az a sejtésem, hogy a Dani nem nézte meg a videónkat, mert nem nagyon személyeskedtünk benne. Másfél órás videó. A két nyegle libernyák. Dől belőlük a felsőbbrendű irítség. Hajrá, csak így tovább. Úgy 20-30 év a mesteretektől eltanultakból ők jól meg tudnak élni, a nép meg amúgy le van szarva. Amúgy ezt, hogyha megfordítjuk, akkor ez tökéletesen illeszkedik a Deák Daniékra. Még a nyegle libernyák is, nem? Mi a Dani, ez iszé? Ki van pattintva, mint az őrület? Megint hallottam, hogy a Filip is megint rámondta a momentumosokra, hogy tesiből fölmentettek, és a Puzsér számon kérte, hogy ezt az Orbánra miért nem mondja. A dagadt Orbánra. Mert a tesiből fölmentett nem a dagadt, hanem az a kis cingárok, nem? Ja, a dagadt az csak az szét, aki ott gurul össze-vissza a pályát. Miért kell mindig shamingelni? Hát de nem én kezdtem. Két nyegled libernyák. Itt, ezt olvastad? Igen, annak mondtam. De nem tudom. Lehet, hogy a Deák meg a Bohár azok vannak gyúrva. Nem tudom. Más könyvének elemzése helyett miért nem az ukrán fronton bizonyítanak? Nagyon jó ér. Amúgy olyan fura, hogy tényleg ezek az emberek Deák Dani rajongó. Várjál, Krisztián Börcsök azt mondta, hogy ki ez a két koszlidérc. Ez nekem új szó, ez tetszik. Ez korrekt. Ballibek aktuális megmondó emberei. Ezt visszautasítom. Centristák, nem ballibek. Ők a Fóki Csopi, a nagypofájú primás a Fóki Csopi áldika. Engem már ismer itt a Csaba, úgy látom. Mm. Szevasz, Csaba. Korpásnak tűnik. Fáj szegényeknek, hogy nem lehet gyermekük ennyi. Hát, Ádám... Nem tudom, hogy kettőnk közül a Deák Daninak, vagy nekem van gyerek, azt már majd eldönti az utókor, ugye? Ez már most eldőlt, hogy jelenleg melyik ötöknek van. Mit fognak ezért kapni Feritől? Lehet beleszántva a csatornájuk és kiépített egzisztenciájuk? Várjál, Deák Dani. Pár tízezres ballip kemény mag eltartja őket, nem kell aggódni. Várjál, Dani, nézzük, hogy mekkora nézettséged neked. 14 000, 10... Ez fölment 70 ezerig, gondolom ezt hirdettük, igen, jó. De nézzük milyen, amikor nem hirdetnek egy Deák Dani videót, 2000 megtekintés, 2600, 730 20 000, az nagyon kevés, 738 megtekintés. 2000 megtekintés, 3000, 7000, 3000, 3000, 3000. De Ág Dani, bazzeg. Miattunk ne aggódjál, bazzeg, az a pár tízezres kemény magmak már úgy látszik örülne a Ág Dani is, nem? De milyen érdekes, hogy az ország kétharmadának szólva nem lehet egy pár tízezres kemény magot megszólítani, amiből meg lehetne ugyebár élni. Igen. Jó, de a Daninak ezt tudod, hogy ez csak hobbi. Igen. Ő valójában egy mém oldalt működtet. És az Instagramon. Él. Igen. De hogyha a legit véleményvezérek a megafonosok, akkor mikor a szponzorát posztjuk meg ilyenek? Láttam, hogy valaki szponzorálni akar egy megafonost a kormányon kívül. Bár most mondhatjuk, majd lesznek ilyen állami cégek. Persze. Igen. Ez az Ádám gyerek annyira öntelt majom, hogy ökölbe szorul még a lábam is, ha meglátom. Az amúgy egy majom fókuszcsoport. Dolog. Ezt itt. Az a majom, akinek a lába ökölbe szól. Igen. Hát egy csimpánznak tud ökölbe szólni. Jó, hát akkor lepődjél meg, hogy ilyenek irogatnak innen. Jó van, köszönjük Deák Daninak a reklámot, a mém oldalán, amit egy-ketten biztos néznek. Deák Dani, hogyha fel akarod tölteni a teljes videót, akkor nem tiltatom le. Te megteheted. Te engedélyezem, hogy az egész másfél órát feltölts. Ja, de hát nem ehhez vannak szokva ugye a nézői, de szóval én örülök, hogyha oda is átterjed az, amit mondunk, mert azért mondtunk olyat, amit érdemes megszívdelni. A fröccsögés és gyűlölködésen kívül mondtunk bármit? Persze, szerintem egy-két konklúziót azért levontunk, de nagy részt nem erre volt kihegyezve az egész. Ha már kormánypárti humor oldal, akkor Deák Danin kívül más is nagyot ment a hétvégén, biztos hallottatok róla, a Csoli Vér. Meghallgatjuk. Az ország legviccesebb embere. Itt is meghallottuk a korinkat, már Nagy Csoli Vérről voltak videók, amikor megnéztük, hogy milyen vicces dolgokat csinálnak az M1-en, együtt kacagtunk. És hát nagyon vicces volt. Nagyon vicces. Emlékszem, amikor Orbán Viktor mondott egy évérték beszédet, egyik legviccesebb dolog. Ugyanaz volt, mint a valódi. Remélem ismered. Nem azért, mert örömteli lenne, ha ismernéd, de Potyondi Edina. Ez nagy, nagy sohaj. De amúgy figyelj, legalább mi megnézzük a videót, nem csak. Nem hagyatkozunk erre, hogy ki mit hordott össze. Lehet, hogy a nagy kontextusban már tényleg tök jó dolgokat mond, de ezt igen. A sohajtást még egyszer szeretném hallani, mert úgy érzem, hogy ebbe több benne van, mint szeretnénk. Potyondi Edina. Hol lehet azt mondani valakire, hogy humorista, vagy hol lehet azt mondani, hogy megmondó ember, hol lehet azt mondani, hogy influencer? Én szerintem ez nem egy női pálya, nem egy női műfaj. Az influencer? Igen, most melyikre gondol? Az influencer? Több női influencer van, mint férfi. Na, várja, mindjárt kifejti. A humor, tehát, hogy nincsenek is sok, nem voltak sok a hogy lehet ilyen szimpatikusan így azért... Az szomorú beznek, hogy emlékszem gyerekkoromban, még gyerekként azt gondoltam, hogy ők viccesek, aztán hogy lehet így lesüllyedni? De akkor még viccesek voltak, de akkor még a Beleznei Endre is vicces volt a sketchével. Szerintem az emberek, a nézők kevésbé adnak egy-egy humoros mondatnak, gondolatnak nyomatékot, ha azt egy nő szájából hallják. Nem tudom, ez miért van így, szerintem ez egy alapvetően ilyen férfi szakma. Végre valaki kimondta, hogy a nők nem viccesek. Edina mondta a videójában, a válasz videójában, hogy van egy ilyen pszichológiai dolog is, hogy a férfiak és a nők is a párválasztás során humoros embert próbálnak választani, és a humor a férfiaknál azt jelenti, hogy a férfi vicceset mond, megnevetteti a nőt, a nőnél pedig az, hogy nevet a vicceken. Attól tudod, hogy egy nő humoros. Úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy van egy ilyen dinamika, hogy a nők gyakrabban veszik föl a befogadó fél szerepét a humorban. Egy első randi során mondjuk a férfiak gyakrabban veszik föl annak a szerepét, aki kifizeti a kávét. De hogy ettől még miért ne lehetne az, hogy a lány is mond egy vicceset, és akkor a fiú nevet. Csak hogyha feltétlenül így akarunk beszélni, de hogy te nem nevesz női poénokon, nem? Hát persze, hogy nem. Nehogy azt így, hogy vicces, bazzeng. Nekem ne viccelődjön egy nő. Azt, hogy mondjuk elmúlt 100 év alapján, ahol még azt is ki kellett harcolni, hogy a nők szavazhassanak, az, hogy nem volt annyi női humorista, az lehet, hogy nem csak amiatt volt, mert a nők nem viccesek, hanem már egyéb egyenlőtlenségek is vannak, amiken tovább menve, hát ez egy mellékterméke volt ennek a sok egyenlőtlenségnek. És most, hogy egyenjogúság papíron már megvan, de hogy társadalmilag is kezdünk e felé tendálni, igen, egyre több a női humorista is, de amúgy régen is voltak híres női humoristák, szóval ez se lehet kijelenteni, ez nem egy női műfaj. Sőt, szerintem a világ legviccesebb sorozata, amiben a legtöbb poén poén van per perc, azt egy nő írta, nő készítette. Szörtirog. Igen. Annál nincsen viccesebb sorozat a Földön. Tényleg ott azon, hogy percenként öt kurva jó poén van, és ezt egy nő készítette, nő írta. Nem lehet, hogy a nőknek nincs homoruk, de mégis egy nő írta meg a világ legviccesebb sorozatát. De nem ő adja elő. De amúgy ő is adja elő. Hát egy részben, csomószal. De azok az legunalmasabb részek, mert egy nő mondja. De hát itthon is például az Edina, az, hát most mi alapján méred a viccet, ugye? Mert most, hogyha a Bagi, vagy hát, mi, vagy a Nacho... A Nacho Olivernél biztos viccesebb. Nacho Olivernél mindenki viccesebb gyakorlatilag. Ja, egy temetés is. Néztünk dolgokat a Nacho Olivert, és nem tudom, hogyha ő azt mondja valaki, hogy nem vagy vicces, azt szerintem való dicséret, nem? Ja. Amúgy a humor szubjektív, az egészen biztos, hogy a humor az szubjektív, de szerintem jól megmutatkozik az, hogy mondjuk egy Nacho Olivér, az egy ilyen falunap humor. Mint ahogy amúgy nagyon sok stand-upos is szerintem nagyon hasonlóan működik. Nyilván ugye mióta volt egy időszak, amikor mindenki stand-upos volt, rohadt sokan voltak, és akkor sokan nem a feltétlenül prémium kontentet nyomtak. Igen, egy Nacho mellett még egy nő is vicces. Igen. Pedig amúgy néztünk ilyen régi baginácsákat, és abban voltak mókás dolgok. Hát bazdmeg, gyerek volt, tehát honnan tudod? Gyerekként olyan hülyeségeket néz az ember. Jó, de amit most valamikor megnéztük, hogy nyilván sokkal kevésbé vicces, amikor valaki már kormány seggéből kilógva izgul, hogy megesérti valakit a kormányon, ezzel nem lehet így viccelni. Azon megakadt a fülem, amit mondott az Edina, hogy ez egy ilyen férfi szakma a humor, és akkor így nézve végül is, aki épp egy, tele van a szája egy fasszal, annak mondjuk nem olyan jól megy a humor, és hát hogyha azt nézed, végül is lehet ebbe valami, hogy a Nacho Olivernek tel van a szája az Orbán seggével, ahogy szopkodja. Így nem megy annyira jól a humor. De hogyha bárkinek szopod a seggét, és közben próbálsz viccelni, akkor mivel alapból már így el vagy térítve, így nem lesz olyan vicc. Meg a humornak valahol pont ez az én, hogy mindig valakin csattan. Igen. Erre mondta a Ricky Gervais, hogy nem szabad félni, hogy rajtad csattanjon. Tehát, hogy így saját magadat kell beállítani a szemétnek, a bunkónak. Ez is egy módszer. Én nem tudom, a Nacho Olivér majd talán ő is egyszer beállítja magát. Ma lehet, hogy most is amúgy ez egy ilyen hack. Nem, tényleg nevetséges, bazd meg, amit csinálnak. Ez vállalhatatlan. Az volt a bocsánat kérése, az első, nem tudom, hogy volt a több, de hogy szereti a feleségét. Hihetetlen. Nacha nem bánta, hiszen szombat este egy Instagram történetben, most itt nincs kép, de úgy ki volt rakva a felesége. A nagybetűs nő, szerelmem, társam, támaszom, mindennek az értelme. Aki tudja, hogy nálam jobban senki sem tisztel és szereti a nőket, aki nem ért félre, bla bla bla. Szándékosan félreértett, hergelni akarjuk az embereket. Mindenki ilyen nőről álmodik, több mondani valóm nincs. A Nacha Olivér nem szexista, mert szereti a feleségét. Úgyhogy... Hát akkor már nem is azt mondta, hogy a nők nem lehetnek alapvetően olyan viccesek, mint a férfiak. Ez... Igen. De jó. Aztán azóta most megint kirakott valamit még éjfélkor, ahogy nézem. Nézzük, most megint bocsánatot kért. Egyszerűen ez a Nacha gét, ez úgy látszik, ez átütött valamit. Annyira meg odaírta, hogy többet nincs hozzáfűzni valója, hogy megint kírt valamit. Kedves mindenki, az mi is vagyunk csak. Na igen, ez nekünk szól. Mondjuk lehet, hogy segített az, hogy az Edina csinált egy válasz videót rá, ami nem volt túl kedves. Szegény nacsonli volt így bántani, hát bazen kinek ártott? Sokat gondolkodtam az elmúlt napok történéseit illetően, amelyeket a Karc FM Bezzeg című műsorában mondott mély interjúból kiragadott és félreértelmezett szavaim generáltak. Mégpedig, hogy meglátásom szerint a humor alapvetően nem feltétlenül egy női szakma. Azt hiszem, sosem később belátni, hogy az ember hibázik, és félreérthető megfogalmazásával adott esetben sokak érzékenységét sértheti valamilyen módon, noha a konkrét témával kapcsolatban rossz szándék nem vezérelte. Belátom, hogy ebben az esetben pontosan így történt. Nem volt lehetőségem azt sem elmondani, hogy miként váltak félreértelmezhetővé szavaim. Eredetileg azt szerettem volna elmondani, amelyet előttem már korábban többen is elmondtak, hogy valamiért hazánkban kevesebb a női előadó ebben a szakmában. De lehet, hogy azért, mert ilyen szexista faszok ülnek egy csomó helyen. Nem mint a Nacho Olivér, hanem... Mint ahogy a Nacho Olivér beszélt. Igen. Nem kérdés számomra az sem, hogy mindig az adott embert kell nézni, függetlenül attól, milyen nemű. Nő vagy férfi, nemzetiségű, vagy politikai hovatartozású az illető. Itt és most a témát lezárva szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, akit esetleg megbántottam. Esetleg. Hát ez az ilyen, muszáj volt, ezt szóltak neki, hogy valamit írják ki, és akkor így ChatGPT-vel. Írj egy bocsánat kérést, ami azért annyira nem kér bocsánatot, mert úgy vállalom a felelősséget, hogy szétmismásom és szétkenegetem az egészet. Ja, és igazából, más is mondta már. Még igazából ő is az áldozat valahol, szerintem őt kéne sajnálni. Na mindegy, ez nem tudom, mit lehet hozzátenni. Ez a Nacsa és a Potyondi párharca, amit a Potyondi úgy tűnik, hogy elég magasan megnyert, segít az, hogy neki van egy kis humora, és úgy föl... Meg, hogy igaza. De hát igen, érdekes ez, hogy Nacsa Oliver, aki állami pénzen poénkodik, az megköpködi a Potyondi Edinát, aki piaci alapon tölti meg folyamatosan a stand-upjaira a helyet. Van ennek egy iróniája, nem? Olyan, mint amikor a Deák Dani azon viccelődik, hogy minket senki sem néz, pár tízezeren, és aztán közben 3000 ember se kíváncsi egy-egy videójára. Amikor teljesen kívül állsz a piacon, és neked nem kell számokat hozni, vagy minőséget, Nacsa, micsoda szerencse, akkor az embernek így több év, akár évtized alatt így teljesen eltorzul a világképe, és azt hiszi, hogy mivel még mindig alkalmazva van, és tudod, ez torzít, hogy nem kell piaci alapon nézettséget hozni, vagy minőséget, ez azért torzít, mert azt hiszed, hogy van rád igény. Közben senkit se érdekel, csak annyit tudsz csinálni, hogy régen oda került egy pozícióba, ami után tök jól át lehetett ugrani, hogy most akkor én leszek a kormánypárt humoristája, vagy a Deák Dani meg a kormánypárt, tudom is én, politikai elemzője, és való életben már senki se kíváncsi rátok. Senki, de ugyanúgy az állampénzzel, mert azt mondjátok, amit ő akar, és akkor így sok évig ez van, hogy ugyanúgy kapod a fizetést a szarért, amit csinálsz, akkor elhiszed, hogy tényleg ez érdekes, erre van igény, ez minőség, csak az a baj, hogy egyszer ki kéne kerülni a piacra, és ebből megélni, akkor mehetnétek vissza a balettbe ugrálni ti is. De az a baj, ti még ahhoz sem értetek, szóval még oda se tudnátok menni, akkor majd megoldjátok. Marad a falunak. Úgyhogy ezért van az, hogy még minden erővel szopni kell az Orbán faszát, védeni ezt a szart, ezt a retket, még hogyha látod is a hibáit, mert ez az egyetlen esélyetek a túlélésre, mert hogyha nem ez a kormány lenne, akkor nem tudnátok megélni. Mert a más már úgyse fog titeket alkalmazni, már annyira a kormány seggébe voltatok, a piaci alapon úgyse élnétek meg, úgyhogy gyakorlatilag amíg a gazdi ott van fönt, addig van megélhetés, és akkor ebből a pozícióban meg nyilván a seggébe vagytok tövig. És kényelmes lehet, hogy ugye akinek van tehetsége, annak az nincs rászorulva erre, hogy feltétlenül azt mondja, amin az Orbán Viktor szeretné, hogy a népe nevessen, és így azért viszonylag biztos a helyetek. Bár én nagyon szeretném, hogy egy kompetens ember átvegye a helyüket. Igen, amúgy még oda nem lenne magától értetődő. Már nem tudna mit csinálni, csak azért a sportműsorokba így ülne. És tudom, mi a legszomorúbb? Nacsa, bazd meg. Esküszöm, az Orbán Viktor nevetne azon, hogyha kiparodizáljátok. Tényleg rendesen odaszúrnátok. Szerintem a Nacsa Oliver is hamarabb nevet a Potyondi Edinán, mert abban legalább van valami tökösség. És nem hiszem, hogy az Orbán Viktor ne tudna nevetni pár ilyen dolgon. Esküszöm, tényleg rendesen a korrupcióval mindennel viccednétek, az Orbán tudna nevetni, csak körülötte kialakult az a légkör, szerintem, hogy mindenki félti a pozícióját, és ezért szépen lassan mindenki be van kussolva, mert csak félre nézni sem mertek, nehogy ki legyetek rúgva, de ez tök egészséges légkör amúgy, hogy mindenki azt félti, hogy nehogy valami rosszat mondjak, mert akkor vége az állásomnak, de szerintem ez nem az Orbán volt, hogy azt mondta, hogy nem poénkodhatnak ezen, hanem mindenki annyira inkább nem kockáztat, hogy így 10 év alatt kialakult az a légkör, hogy az meg itt nem lehet semmivel viccelni, itt rossz szóna legyen, mert ki leszünk basszva, és mindenki fölülre félt, hogy majd ő kibasz, mert a fölötte lévő fél, hogy őt kibasszák, stb. És esküszöm, az Orbánnak még volt régen humor, szerintem neki. Aztán lehet, hogy ott a belekényelmesedett ebbe, de ez pont nem az Orbánt jött, hanem egy ilyen mindenki félti a pozícióját, mert mindenki egy bazin egy kókler, mert amúgy nem tudna megélni annélkül, hogy ne a kormány pénzelné, és ezért kialakult ez az ilyen tojáshéjon lépkedünk légkör, és hát Nacsán ez különösen látszik, mert ugye a humor ott azért nagyon látszik, hogyha most az, hogy a Deák Dani elemzőként szétnyalja a megafonban az Orbán seggét, hát fura is lenne, nem ez történne, de mondjuk a Nacsa Oliver, akinek pont egy viccelődnie kéne és parodizálnia, ő csinálja ugyanezt, gyakorlatilag akkor a munkáját nem végzi el. Aztán lehet, hogy nincs igazam. Én úgy láttam régen, hogy az Orbánnak van humora, de lehet, hogy ez már elment. Biztos, hogy van. Teljesen biztos, hogy van. Érti a viccet, csak nem szereti. Lehet. Amikor a céljaival ellenkező. De ezt meg lehet érteni, hát egyetlen célja van az életben, hatalmon maradni, amellett ő nagyon jót nevet minden poénon, de hogyha te ebben akadályozod, akkor az ellensége leszel. Nem baj, ha majd ez nem jön össze, Nacsa Oliver, mehetsz te is a darásfészekbe a videán. Azt hiszem 200-300 ember meg is nézi abból, majd megnézitek, hogy mennyire lehet fenntartani egy bizniszt. Láthatok, Deák Dani kurva jól megél, abból 2-3 ezer ember megnézi a Facebookon, úgyhogy elméletileg nagyon jól meg lehet élni. Ja, úgy tűnik a konzervatív oldal nagyon-nagyon jól fizet a nézettség. Igen, ott úgy látszik, hogy század akkora nézettségért sokkal több pénzt kapnak. Hát majd egyszer eljön a mi időnk is sokkal. Na most addig ide a piaci alapokra vagyunk kényszerülve. Egyszer majd elnyúl itt előttünk a pecsétgyűrű, és megcsókolhatjuk végre. Beköltözhetünk a vízlángba. A pecsétgyűrűt. Egyszer lesz, hogy a Fidesz nem kétharmadot kap, és mindenki ki lesz baszva, mert akkor álljanak, hogy na, talán tényleg ez nem hát lesz. Hát akkor majd újra föl kell venni a kompetens embereket, igen, alkukat kötni, hogy például képviselik az embereknek a céljait, nem csak a sajátjaikat. De valahol ebbe fognak belebukni hosszú távon, nem, hogy annyira ellustulnak, hogy tényleg ezek ki a faszomat érdekel, és most tényleg nem csak ők. Megafon próbálkozik TikTokon, nem nagyon jön össze neki, lófasz se érdekel, YouTube shortsokba se érdekelnek senkit. Például, és ez majd ide fog kapcsolódni, új hírünk, hogy megszavazta a Fidesz, hogy béke legyen. Úgyhogy gondolom eljutott már Oroszországig, és béke lett, vagy nem? Jó, van ez így. Nem, rákerültünk a barátságtalan országok listájára. Pedig mi csak jót akarunk. Hogy... akkor most tudom. Szegény Orbán Viktor, ez lehet, hogy elkalkulálta. Nagyon jó. Igen, van egy békepárti határozat, amit a parlament elé terjesztettek a Kocsis Máté, meg nem tudom, valami. Ez egy csapda volt gyakorlatilag az ellenzéknek, nem? Más értelme mi volt? Mi volt ennek az egésznek? Hogy mit gondoltok, hogy milyen gyakorlati hatása lesz ennek a törvénynek? Én tartok tőle, hogy van egy másik haszna. Vannak ilyen tök általános dolgok, hogy legyen béke, persze mindenki egyetért, elítélik Oroszország agressziót, remek. És akkor itt van a 8-as pont, hogy felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet, csak azonnali tűzszünettel, tere-tere. Szóval felszólítja a parlament a magyar lakosságot, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amik kárt okozhatnak. Tehát amit például, aztán majd ők meghatároznak, hogy mi ez, nem? Hát majd ők meghatározzák, nem tudom. Én például az Ábrahám Robi helyében elkezdenék aggódni, hogy a legközelebbi béketüntetésemet megtarthatom-e. Mert mi van, hogyha az oroszok rossz néven veszi? Jelentős gazdasági károkat okozhat az országnak. De most akkor minket is elővehetnek bármikor, ha úgy nem tetszik a mondandónk, és akkor mi gazdasági károkat okozunk? Nem tudom, én nem akarok rémhírt terjeszteni, mert közéleti szereplőkről is beszél. Emiatt. Szóval egy nem törvény ez. Hát ez a jogállamunk, ami már ugye jó régóta nem annyira jogállamként funkcionál, hogy megint itt van valami gumilófasz, erre hivatkozva majd lehet valami precedens teremteni, hogyha ezzel akarják elvinni a médiát, hogy ne arról beszéljenek, hogy éppen nem tudom, mi történik a háttérben, mit kótyavetjelnek el, milyen engedélyeket adnak a NATO-nak például, hogy ugye volt ilyen, hogy már nem is kell a parlament hozzájárulása, hogy csapatmozgásokat végezzenek, de hát erről ugye nem beszéltünk, amikor ez megtörtént. Szóval akkor innentől kezdve ez megint az, hogy bárkire rá lehet húzni, de ez valahol érthető módon az ellenzék nem szavazta meg, és akkor erre felkészültek amúgy, erre készültek, hogy ez nem lesz megszavazva. A Mandiner az már rögtön le is hozta, hogy kik nem szavazták meg a békepárti határozatot, ugye ott a Feri. De hát kihagyták azt a KDNP-st, aki ugyancsak nem szavazta meg, kihagyták azt, hogy Orbán Viktor ott se volt. Hú, hát ő se szavazta meg. Ő ott se volt? Lehet, épp a WC-n nézte, jól van ez így. Lehet. Gyurcsány sincs ott, csak a képen. Igen. Te látod a Gyurcsány? Gyurcsány Ferencék nem nyomtak semmilyen gombot. A Gyurcsány ott van a képen, mint aki nem szavazta meg, csak a listán nincs. Ez egy szokásos Fidesz izé, hogy mint a szavazásoknál, mi volt ez a gyermekvédelmi törvény, hogy úgy van megfogalmazva, hogy igen mondasz, akkor egy csomó, az egy kétes dologra is mondasz igen, meg erre az egész, hogy mondjam, de ha nemet, akkor meg validálod a kommunikációjukat, ami teljesen félrevisz. Ha nemet, akkor meg rá lehet húzni, hogy te akkor utálod a gyerekeket, vagy nem tudom. Úgyhogy erre tényleg ez egy folyamatos ilyen csapda, de erre a csapdára láthatóan azért készültek, mert mihelyt izé lement a izé, a szavazás már a megafonosok, ugye akik önálló gondolkozók, mint a Deák Dani is mondta, hogy ezek ilyen önálló gondolkozó emberek. Rögtön elindult a gépezet is, például a Fidesz is kírta, hogy a dollár baloldal nem szavazta meg. A Bohár Dani is ugye egy önálló gondolkozó pont erről csinált rögtön videót, hogy a béke helyett a háborút választotta a baloldal. Trombitás Kristóf is, mint önálló gondolkozó, rögtön ez jutott eszébe, és már csinálta erről a videót, de Ágdan is, mint önálló gondolkozó, pont rögtön élesítette is a videóját erről, hogy a dollár baloldal nemet mondott a békére. A Dér Steff is, mint önálló gondolkozó, rögtön erről akart videót csinálni, és ő is megcsinálta a videóját, és ugyanakkor kirakta. Apát is, mint önálló gondolkozó, rögtön erről csinált egy videót, és már a dollár baloldal lehetőséget kapott, és nem élt vele, szóval itt mentek itt a dolgok. És az is érdekes, hogy ezt rögtön meg is nyomták néhány százezer meg millió forintokkal az egyes üzeneteket. Hát na ne. Az adó, az megint az adónk, az remekül. Jó helyre ment az X. Te csóró. Igen, azt látszik, hogy a Deák Daninak is ez a videója sokkal több emberhez eljutott, mert... 250 ezer forintot fizettünk. Hát ez érte, itt van. Még egy százas. De ez nem is került sokba nekünk ez a Deák Daninak ez az üzenete. Rögtön ment rá a hirdetés. Amit mindannyian szerettünk volna, hogyha ezt elmondhatja a nyugdíjasoknak a Deák Dani. Jó, van, legalább elmondta Deák Dani is, meg az összes többi is. Szóval így működik ez a izé. Meg volt a csapda, nyilvánvalóan nem szavazták meg, mert és akkor a bekészített szabad gondolkozóknak a videói, az rögtön kiment mindenfele. Igen, de szerencsére megtudhatjuk a baráti sajtóból, hogy hoppá! Nem tudhatjuk meg a baráti sajtóból. Mi történt itt csakkán? Ez a Magyar Nemzet cikke volt arról, hogy miért nincsen helye a barátságtalan országok listáján Magyarországnak. És ránéztem a Magyar Nemzetre, gondoltam, hogy megnézem, hogy ők mit írnak erről a nyilatkozatról. És hát azt vettem észre, hogy a Magyar Nemzet az egy nyomorult 67-es népszabadsággá alakult át. Ugyanis a címlapon az volt, hogy ugye Magyarország a barátságtalan országok listájára került Oroszországban, és akkor ott volt egy helyi Apáti Bence, aki elmondta, hogy hát ennek nem így kéne lennie. Hát a Magyarország nagyon baráti ország. Gondolom ez egy ilyen figyelmeztetés volt a Putyi bácsi részéről, és alatta pedig egy másik cikk, szabad? Burzsoá baloldali antifákat köröznek az embervadászat miatt. Burzsoá! Burzsoá jómódú családból jövő radikális szélső baloldali. Takarodj már! Mi az, hogyha nem a bolsevik sajtó? És akkor ezek az emberek itt kommunistáznak. A Bencsik András, aki egész életében az oroszok seggét szopta, ő mindig is egy ilyen moszkovita volt, és akkor most csak örül, hogy visszatér a sztálinizmus Oroszországba, és végre pont ugyanazt a segget nyalhatja, amit 30 éve olyan jó ízűen nyalt. És akkor hozzá itt van a Magyar Nemzet, burzsoá! Miért kell ezt írni? Miért nem lehet azt mondani, hogy na, ezek jó módjukban azt se tudják, hogy mit csináljanak ezek a nyugati vókok. Mindegyet tudnánk érteni, de nem. Muszáj, gurulódoldárok, burzsoák, burzsoázi. Mi lesz a következő? A kulákok? Azt hittem, leszédülök a székről. Visszajött a kommunizmus, csak 30 évet kellett várni. Igen. Igazából el sem ment soha. Ez a plot twist. Mindig is itt volt velünk, nem tudtuk levetkezni. Hát ugyanazok vezetik az országot, akik ugyanott 30 éve itt voltak a rendszerváltáskor. Ebben nőttek föl a kommunizmusban, a szocializmusban nőttek föl. Ehhez vannak szokva, most szépen újra visszahozták. Ezt ismerik, ezt a rendszert ismerik, most megcsinálták újra. Nem tudsz beférkőzni a... Most az oroszok csak közvetetten része ennek a dolognak. Most csak ki vagyunk nekik szolgáltatva egy csomó szinten, energia, meg mindenféle. Igen, de az Orbán bejelentette, hogy mi a jövő. 100 évre titkosított dolgokon keresztül. Bejelentette, hogy gázerőműveket kell építeni. Ez a jövő. Ez a jövő? Igen. Mármint a múlt? Ne, összetévesztettem, hogy könnyű összekeverni, de a jövő. Mármint a jövő. A jövő. A gázerőművet. Igen. Már hogyha a gázt, azt vesszük Oroszországból, nem? Természetesen. Ja, jó, értem. És még jobban függünk majd az oroszoktól, ugye? Igen. Okay. Na, tudom, hogy könnyű összetéveszteni, mert a múlt az pontosan ugyanez volt, de ez a jövő. Á, jó, figyelj, ki vagyok én, hogy vitatkozzak egy Orbán Viktornál? Hát a kedvenc youtubere. Hiába sírás, Budapest vidám park nélkül maradt, aminek nem örülök. Hát én nem tudom, én nekem még nincsenek gyerekeim, hogy fájjon ez. Miért nem mennél egy jó vidám parkban? Hát pont abban a korban vagyok, amikor annyira leszarom, hogy van-e vidám park. Hogyha lenne egy Disney World itt, akkor elmennél én rohadt nagy izé. Fú, nem. Mi egy tök jó hullámvasutakra, meg minden. Én egyszer voltam egy jó vidám parkban, és érdekes, új élmény volt nekem ez. Amúgy lehet, hogy csak nem voltam, de nekem, tehát amikor kimegyünk Tokodon a búcsúba, már akkor sem megyek hintázni. De bazdnek, az más. Nem megyek, nem tartom. És azt mondják, hogy jó, vidám park nincs, de néha vannak ilyen búcsúk. Hát ez értem, köszönöm szépen, az a mit kezdjünk. Meg az, hogy ugye ez a biodóm megépült, de az utolsó szakaszt nem tudják elkezdeni, mert nincs rá pénz, és hogy ez a legszomorúbb. legszomorúbb szerintem, és ez egy érdekes vita, hogy van ez a régi hullámvasutunk, ami nagyon régi, mint tudjuk, és nem az a mondás, hogy le lesz bontva és lesz helyére rakva egy új modernkori hullámvasut, hanem ez egy már ez egy ilyen történelmi érték, úgyhogy ezt akarják felújítani, mert hogy a világon nagyon egyedi, már kb. Nincsenek ilyen hullámvasutak. De amúgy valamiért ugye ez nem véletlen szerintem. Szóval én hogyha egy vidámparkba akarok menni, vagy szeretnék egy hullámvasutat, akkor tök jó, hogy ez egy nagyon régi dolog, és hogy van egy ilyen múzeális értéke, de bazeg, én azt gondolom, hogy ezt most már magyarázhatod a gyerekeknek, akit visszel a hullámvasútra, hogy oké, ez unalmas, meg szar, de értsd már meg, hogy múzeális értéke van, és azt mondják, hogy jó, de nem lehetne egy jó hullámvasutat is ide rakni? A gyerekeknek mással se lehet betömni a számot, mint nézőnek múzeális értéke de van, ez és egy gyerekek így megőrülnek. Értem, hogy valaki meg fogja védeni, hogy ez fontos, hogy az értékeinket, de azért az most, te mikor mész el egy külföldi országba, hogy megnéz egy hullámvasutat, ami nagyon régi? Amúgy, hogyha ez egy működőképes dolog, nézd meg, ott van egy ilyen vízerőmű hajtja, vagy ez egy vízimadó. Ezt tekeri fel azokat a kocsikat? Szóval azzal is vitám van egy csomó, hogy nem lehet modernizálni helyeket Budapesten, mert a, nem tudom, ki szokott kiakadni, hogy hát a látkép másmilyen lesz, és de nem lehet állandóan a fejlődés útjába állni azzal, hogy de hát ez nagyon régi, úgyhogy ez tök jó. Szerintem más, meg amúgy meg lehetne tartani ezt múzeális értéknek, és húzzanak föl mellé egy másikat. De csak most ez még nem, ez annyi helyet forró, hogy nem lehet mellé felhúzni egy másikat. De amúgy nézd meg, hogy ilyen állványokat, nem tudom, mondjuk nem otthon tárkolsz. Ezt föl fogják újítani. Elméletileg. Csak kérdés, hogyha már valószínűleg fel fogják újítani, és sokkal drágább lesz, ahogy Magyarországot ismerem, a felújítása, mint hogyha egy vadi új, kurva jó hullámvasutat csináltak volna. Jó, de a vadi új is sokkal drágább lenne, mint hogyha a Horvátországba csinálnák. Hát most mit mondjak? Minden kurva drága, mert a felét mindenképp el kell lopni annak, amit belefetsz. Meg egy ilyet felújítani, az gyakorlatilag az, hogy mindent kicserélsz. Hát fából van bazzeng. Mindegy, ha ezt meghagynák, akkor felújítanák, vagy újat raknának oda, akkor sincs ott hely egy vidámparkra, csak Magyarország elbírna egy vidámparkot, ami menő. Igen, és hogyha már egy vidámparkunk van, azt mondja itt, hogy ugye hány ilyen izé van? Azt mondja, már csak 190 faszerkezetű van a világon. Nem véletlen. De ami azt mondom, hogy 190 fél, bazzing, az azért egész sok. És ebből az úgynevezett side friction rendszerű hullámvasutak közé tartozik, amelyből 10 darab van az egész. Amit kevesen tudnak, ugyanis keveseket érdekel. 10 darab van ezek, és vannak tud ilyen hullámvasút fanatikusok, akik eljönnek, és azt a bazeg, ez tök nagy érték, csak nem az a pár ilyen fanatikus fogja eltartani egy ilyen rendszert, hanem az a 10 000-ek, 100 000-ek, akik jönnének szórakozni. A másik pedig az, hogy tegesz, hogy van 190 ilyen faszerkezetes, ami kívülről mindegyik ugyanúgy néz ki, és akkor jó, de ez ilyen side friction rendszerű, és hogy side friction, hát akkor ez kurva jó. Akkor várjál, hozom a 8 gyerekemet, és akkor fölülünk erre 50-szer. Tényleg, ez a része szerintem már az emberek túlnyomó részét nem érdekli, és akkor is, hogyha egy remek különlegesség, egy muzeális érték, valami, ami Budapest látképét egy évszázadon keresztül meghatározta, amíg gondolom körben az a baj, tették, de... Ha most egy olyan helyen lenne, nézhetne ki jól, de bazdmeg ott van az út mellett egy ilyen nagyon-nagyon ocsmány környék. Igen. Felhajtónál. Mindegy, ez van, szomorú vagyok, meg azt is, hogy és én nagyon sokat járok az állatkertbe, mert van bérletünk, szóval utóbbi 2-3 évben én vagy 20-30-szor biztos voltam, és láthatóan azért az állatkertet is hagyják egy kicsit lerohadni, nincs rá pénz. Olyan dolgok nincsenek megcsinálva, ami tényleg még nem lenne sok pénz, csak hogy egy kicsit rendbe kéne szedni, egy csomószor be van zárva egy csomó része. Van egy játszóház része, meg ez a Wursley része, amire ilyen nagyon büszkék, és a csúszda 3 éve le van zárva. Szóval azt nem tudom, ilyeneket miért nem lehet megoldani. Tényleg van egy játszóház, ami Covid óta be van zárva. Nem azt látod, hogy fejlődik, hanem kezd szépen lassan lerohadni az állatkert, pedig ez egy szép és nagy állatkert lehetne a budapesti. Tényleg egy egész napos program lehet családoknak, de azt érzed, hogy valószínűleg nincs pénzük rá, ami szomorú, és akkor még emellé kéne, hogy a biodomot fölépíteni, amire ugyanúgy nincs pénz. Szóval olyan fura, hogy megvan a munka egy tök nagy része, és akkor itt megakad. És akkor nem az, hogy az állam valahogy jó, akkor most talán a 100. csarnok helyett adok pénzt a biodomra, hogy azért Budapesten, de nem akarják, hogy majd, hogyha úgy tűnik, hogy megint fideszes lesz a városvezetés, akkor adnak pénzt, és akkor ünnepélyesen megnyithatják, vagy nem tudom, de hogy így. Ja, de ezt csak a Demszki alatt kezdték építeni, nem? Nem tudom már, mikor. Hármas metró felújítás. Nem, ezt szerintem a Tarlós alatt kezdték csinálni. csinálni, és aztán láthatóan, mióta nem a tarlós van, nem tudják folytani, már nincs pénz. Igen. Hát ezek szomorú dolgok, mert ez már tényleg olyan, hogy közvetlenül mindenki javára tehetne, hogyha föl lenne újítva az állatkert, vagy valami, vagy ami, ha már van állatkert, akkor ne lenne a fele mindig zárva, meg a maga Varázshegy is tök jó lenne, de az is úgy érzem, hogy egy kicsit el van hanyagolva. És ez nem az állatkert hibája, hanem tényleg valószínűleg örülnek, hogy ezek meg tudnak nyitni. Ennyi pénzből. Na mindegy. Majd lesz valami. Egy dolog biztos nem lesz, Vidám Park Magyarországon, úgyhogy tényleg most már generációk nőnek föl Magyarországon, úgyhogy azt se tudják, mi az a Vidám Park, csak látják max, hogyha ja, rollercoastert játszanak. A bucsú az van benne, ezért breakdance, meg dodge jam. Na, akkor még zárjuk csak annyival, hogy volt egy vendégszereplésünk, azt gondoltam, hogy csak belemutatok, ez vicces. Voltunk Henry Sins koncerten, mit szóltok? Végre eljutottunk az A38 nagy színpadon. Végre nagy színpadon voltunk, igen. Rockstárok lettünk, gyerekek. Úgyhogy ez tök menő. Járjatok Henry Sins koncertre, hát ha még ott leszünk. Köszi szépen. Kösz a 100 bin haverna. Igen, és ha még nem, nincs belőletek elegünk. Belőlünk elegetek. Ha belőlünk nincs elegetek, igen. Ajánljuk a Sallai videót, ahol idejött a Sallai, és megkóstoltatott velünk kuki és punci ízű chipseket, és akkor itt ilyent is kóstolunk, meg a többiek is egy csomó, akár az irodában, akár az irodán kívüli tartalomgyártók itt ilyeneket kóstolunk. Úgyhogy ezt is nézzetek rá a Sallai videójára, ha érdekel. Amúgy egy csomó hírrel még nem sikerült. Annyi hír jött a hétvégén, hogy a felére sem volt időnk most, úgyhogy ez is egy izgi hét lesz, és csak 4 napos. Úgyhogy bele kell húznunk, csoki. 4 napos? 4 napos. Ez az, mindenki kipihenheti magát, bepótolhatja, jól van ez ügyeket, amit nem látott. Dolgozhat a dolgokon, amikre nem volt ideje esetleg. Most egy kicsit bemelegítettünk, és akkor holnap majd belecsapunk még inkább a lecsóba. Mert mi holnap ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek.